Book 2 39 تعطل السيارة أوتوبيخ أين توجد أقرب محطة وقود؟ Waar is het volgende tankstation? Waar is het volgende tankstation? معي عجل مبنشر. Ik heb een lekke band. Ik heb een lekke band. هل يمكنك تغيير الإطار؟ Kunt u het wiel verwisselen? Kunt u het wiel verwisselen? أحتاج عدة لترات ديزل. Ik heb een paar liter diesel nodig. Ik heb een paar liter diesel nodig. ليس معي بنزين بالمرة. Ik heb geen benzine meer. Ik heb geen benzine meer. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Heeft u een jerrycan? Heeft u een jerrycan? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Waar kan ik telefoneren? Waar kan ik telefoneren? أحتاج لخدمة سحب السيارة. Ik heb een takeldienst nodig. Ik heb een takeldienst nodig. أبحث عن كراج تصليح. Ik zoek een garage. Ik zoek een garage. لقد وقع حادث سيارة. Er is een ongeluk gebeurd. Er is een ongeluk gebeurd. أين يوجد أقرب تليفون؟ Waar is de dichtstbijzijnde telefoon? Waar is de dichtstbijzijnde telefoon? هل معك جوال؟ Heeft u een telefoon bij u? Heeft u een telefoon bij u? نحتاج إلى مساعدة. Wij hebben hulp nodig. Wij hebben hulp nodig. أتصل بطبيب. Bel een dokter. Bel een dokter. أتصل بالشرطة. Bel de politie. Bel de politie. رخصك من فضلك. Uw papieren alstublieft. Uw papieren alstublieft. رخصك القيادة من فضلك. Uw rijbewijs alstublieft. Uw rijbewijs alstublieft. رخصة السيارة من فضلك. Uw kentekenbewijs alstublieft. Uw kentekenbewijs alstublieft.